็นเช้าวันแรกของการปฏิบัติธรรมของพวกเราที่จริงการปฏิบัติธรรมมันเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะอาจจะเริ่มตั้งแต่ก่อนที่เราจะออกเดินทางมาที่นี่ด้วยซ้ำพอได้ทราบว่าเมื่อวานนี้ก็ฝนตกรถติดนะตั้งแต่เช้ากว่าพวกเราจะไปถึงพุทธิกาแล้วกว่าเราจะออกจากพุทธิกามาที่นี่ได้ก็ผิดเวลาไปเป็นชั่วโมงเดินทางระหว่างทางก็มีฝนตกมาถึงนี่ก็ล่าช้ากว่าที่กำหนดเกือบจะมาไม่ได้ด้วยซ้ำนะเพราะถ้าเกิดว่าฝนตกไม่หยุดก็คงต้องข้ามที่สุกโตเพราะว่ารถกระบะของพวกเราไม่มีหลังคาอันนั้นแหละนะคือบททดสอบนะสำหรับการปฏิบัติธรรมของพวกเราก็คือเราต้องเจอกับสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามความคาดหวังไม่เป็นไปตามแผนแต่ว่าเราหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นแหละคือแบบฝึกหัดสำหรับการปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะหงุดหงิดที่รถติดที่ติดหงุดหงิดลำคาญที่ฝนตกตลอดทางบางคนอาจจะนึกในใจว่าสามารถปฏิบัติธรรมก็ยังอยู่ประสาทฉันมีเวลาปฏิบัติธรรมน้อยเจอปัญหาแบบนี้ก็ยิ่งทำให้มีเวลาปฏิบัติธรรมน้อยเข้าไปอย่างถ้าคิดแบบนี้ก็แสดงว่ามองไม่เห็นนะว่าเรากำลังเกิดปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะตั้งแต่เมื่อวานถ้าเป็นโมคิดว่าวันนี้ถ้าไปคิดว่าเมื่อวานแทนที่จะได้เริ่มปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมเพราะรถติดมาถึงช้าอันนี้ก็คิดผิดแล้วนะเพราะว่าได้ปฏิบัติธรรมแล้วเป็นที่ว่าต้องจะปฏิบัติธรรมได้ก็ต่อเมื่อมาถึงวัดทุกอย่างพักพร้อมนะมาถึงปุ๊บได้เข้าที่พักการเต้นและสตาร์ทเลยนะที่จริงมันสตาร์ทมันเริ่มตั้งแต่เมื่อวานก่อนเราจะออกเดินทางมาด้วยซ้ำแต่พูดว่าการปฏิบัติธรรมมันเริ่มเมื่อเรามาถึงวัดมันเริ่มนานแล้วนะและสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับเรานะตลอดวันนี้มันก็เป็นการสอนธรรมให้กับเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็คือสอนให้เราเห็นว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีหลักประกันนะว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปตามแผนตามความคาดหวังของเราอ อันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะเราได้ดูใจของเราบ้างหรือเปล่าถ้าเราได้กลับมาดูใจของเราได้เห็นใจที่หงุดหงิดไม่พอใจอันนี้ก็ถือว่าเราได้กำไรนะถือว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีสองแง่นะก็คือว่าการรู้จักมองสิ่งรอบตัวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรารถติดฝนตกมาถึงช้าถ้าเรามองอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดเนี่ยอันนี้ก็รู้ว่าเออเราได้ปฏิบัติธรรมนะคือเรามองว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันมาสอนเราว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่สามารถที่จะเป็นไปดังใจได้นี่เรียกว่ามองนอกมองนอกก็เห็นธรรมได้ได้ฝึกปฏิบัติธรรมตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่ก่อนจะถึงพุทธิกาด้วยซ้ำเพราะรถติดหรือว่าอาจจะมองไม่เห็นมองไม่ทันหงุดหงิดซะละแต่ที่มองมันเป็นธรรมดาแต่ที่มองว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่เห็นไม่รู้ทันจิตใจก็กระเพื่อมมีความหงุดหงิดไม่พอใจฉันจะมาปฏิบัติธรรมทำไมอุปสรรคมากมายเหลือเกินเวลาปฏิบัติธรรมก็น้อยอยู่แล้วมีก็ทำให้มันน้อยขึ้นอีกสมมติว่ามันเกิดมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาเรากลับมาเห็นใจที่กระเพื่อมพอเห็นแล้วนะความรู้สึกกลับมาเป็นปกติได้อันนี้ก็ปฏิบัติธรรมนะเราจะปฏิบัติธรรมอย่างนั้นก็ได้ในระหว่างการเดินทางมองนอกก็เห็นธรรมนะมองข้างในก็เห็นใจกระเพื่อมแล้วพอมองเห็นแล้วมันก็กลับมาเป็นปกติได้จริงๆฝนตกรถติดนะมันไม่ใช่ปัญหานะมันอาจจะเป็นปัญหาบ้างแต่มันไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับใจที่ไม่ชอบใจที่หงุดหงิดใจที่อยากจะผลักสายใจที่จะหยุดอยากจะหลุดจากภาวะนั้นไอ้ตรงนี้เป็นปัญหามากกว่าคือมันทำให้เราทุกข์ใจรถติดก็ไม่จำเป็นว่าเราต้องทุกข์ใจไปด้วยฝนตกทำให้ทางเละเทะไปไหนมาไหนลำบากมันก็น่าจะเป็นต้องทำให้เราทุกข์ใจหรือว่าการที่เราต้องมานอนกันบนศาลาไม่มีความเป็นส่วนตัวอย่างที่เราคาดหวังอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกเป็นลบต่อต้านอันนี้เป็นปัญหามากกว่าซึ่งเรามักจะมองไม่เห็นเรามักจะไปมองโทษมองไปนอกตัวแล้วก็โทษสิ่งนอกตัวฝนฟ้าอากาศรู้ไหมว่าใจมันใจที่รู้สึกเป็นลบใจที่ต่อต้านนั่นแหละคือปัญหามากกว่า ฉันเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งนะเรื่องลิงที่มันเกลียดกับติแต่บางทีมันก็จับพัดจับผูเจอกับตินะที่คนเขาซุกซ่อนไว้นะในข้าวเหนียวมันกินข้าวเหนียวแล้วไปเจอกับติที่ยัดไส้เอาไว้นะมือมันก็เปื้อนกับติลิงมันไม่ชอบกับติมากพอมือเปื้อนกับติมันก็ดมเสร็จไม่ชอบเกลียดมันก็เอามือเนี่ยถูมือที่ติดกับปีเนี่ยถูกับเปลือกไม้ถูกับลำต้นถูกับหินถูกับอะไรก็ได้ที่มันสับสาเพื่อจะให้กับปีมันหลุดจากมือหลุดจากนิ้วให้กลิ่นมันหายแล้วก็มันดมบางทีมันไม่ชอบกับปีนะแต่มันก็ต้องก็ดมแล้วดมอีกแล้วมันก็ถูใหม่ถูจนบางทีหนังมันถลอกเลือดไหลเป็นแผลบางทีมันยังไม่เลิกถูอีกนะก็ถูอีกจนเลือดนี่ไหลเป็นแผลใหญ่ปวดก็ปวดแต่ก็ยังถูอีกอะไรทำให้ลิงเนี่ยมีแผลที่เป็นคำถามอะไรทำให้ลิงมีแผลอะไรทำให้ลิงเลือดไหลถ้าตอบว่ากระปีเนี่ยก็ไม่ใช่กระปีมันไม่ได้ทำอะไรนอกจากส่งกลิ่นเหม็นแต่ที่ลิงเลือดไหลมีแผลก็เพราะความเกลียดกระปีความเกลียดกระปีนี่ทำให้มันเลือดไหลเพราะไม่มีแผลก็มันเกลียดมันเลยถูกติไม่ใช่ปัญหามากสำหรับความเกลียดติกติเพียงแค่ทำให้มันเหม็นแต่ว่าก็ความเกลียดตินี่ทำให้มันต้องถูแต่ลิงมันไม่รู้หรอกว่าปัญหาจริงคือความเกลียดติที่มีในใจกติไม่ใช่ปัญหาแต่ความเกลียดติในใจต่างหากที่เป็นปัญหาลิงมันไม่รู้แต่คนเราสามารถจะรู้ได้เพราะเรามีสติที่จะกลับมาช่วยให้เราเห็นภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจสตินี่มันคือตาในนะตาเนื้อนี่ทำให้เรามองเห็นสิ่งนอกตัวและช่วยปกป้องอันตรายไม่ให้เราไปเดินถูกเตะก้อนหินหรือว่าไปเหยียบงูแต่ว่าตาในเนี่ยมันช่วยป้องกันรักษาใจได้ตาเนี่ยช่วยป้องกันอันตรายจากภายนอกแต่ตาในช่วยป้องกันใจไม่ให้เป็นทุกข์แต่คนเราก็ไม่ค่อยได้ใช้สติเพื่อปกป้องรักษาใจเท่าไหร่เพราะเรามัวแต่ส่งจิตออกนอกแล้วก็สะสมนิสัยที่ชอบผลักสายกินต่างสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกใจเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใจที่มันอยากจะผลักไสหรือว่าความรู้สึกชังสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยตรงนี้คือปัญหาความทุกข์ของคนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่มันรบกวนพวกเราหรือคน ู้คนสมัยนี้มากคือความทุกข์ใจไม่ใช่ความทุกข์กายรถติดไม่ได้ทำให้ทุกข์กายเลยฝนตกก็ไม่ได้ทำให้ทุกข์กายเท่าไหร่เพราะเรานั่งอยู่ในรถติดแอร์แต่ว่าทำไมเวลาอยู่ในรถที่มีแอร์เย็นฉ่ำใจมันถึงร้อนใจมันถึงทุกข์นะก็ความสุขผักใสความสุขไม่ชอบความสุขจริงชังต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวให้เรากลับมารู้ทันนะกลับมารู้ว่าเนี่ยที่เราทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ใช่เพราะรถติดไม่ใช่ฝนตกแต่ก็เป็นใจที่มันยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าใจมันยึดติดกับแผนยึดติดกับแผนที่วางเอาไว้ว่าจะต้องออก7โมงนะจะต้องถึงบ่าย2นะแต่พอมันไม่เป็นไปตามแผนทุกเลยทุกเพราะความยึดติดถือแม่นในแผนในกำหนดการในความยึดติดเนี่ยมันก็ทำให้เป็นทุกเวลามันไม่เป็นไปตามแผนแม้ที่มันไม่เป็นไปตามแผนก็เพราะว่ามันเป็นธรรมดาเช่นนั้นเองฝนตกมันก็เป็นธรรมดาของมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วมันก็ไม่มีปีไม่มีคุยมาก็ไม่ได้บอกเราล่วงหน้ามันก็เป็นเช่นนั้นเองแต่ว่าการที่เราไม่ได้เข้าใจความเป็นเช่นนั้นเราไม่ได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราก็เชื่อมันต้องแน่นอนมันต้องชัวร์มันต้องเป็นไปตามแผนพอมันไม่เป็นไปตามแผนก็ทุกข์เลยยอมรับไม่ได้แต่บางทีก็รู้ว่ามันเป็นปกตินะก็รู้ล่วงหน้าได้ซ้ำเช่นคนที่เดินทางในกรุงเทพคนที่ในกรุงเทพก็รู้นะว่ารถมันติดนี่เป็นธรรมดาแต่ใจก็ยังยอมรับความเป็นธรรมดาไม่ได้ไอ้ความทุกข์ใจเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยคือการที่เราไม่ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเรียกว่าไม่ยอมรับความจริงก็ได้ความจริงมันเกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่ยอมรับเพราะมันไม่เป็นไปตามความคาดหวังตามแผนของเราหรือว่าเพราะเราไม่ชอบก็ทำให้ใจมันต่อต้านขัดขืนอยากจะหลุดพ้นจากสภาพเช่นนั้นแต่ว่าถ้าไม่สามารถจะหลุดพ้นได้เพราะว่าปัญหามันก็ยังเป็นอย่างนั้นของมันอยู่ก็เลยยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่ถ้าเราเพียงแต่ยอมรับมันยอมรับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นธรรมดาของมันเป็นเช่นนั้นแหละใจเราจะสงบลงได้มันจะเกิดขึ้นยังไงใจเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าใจเราเริ่มต้นจากความสุดต่อต้านผักสายแล้วเนี่ยก็หาความสงบไม่ได้ถ้าเราลองดูใจของเราอย่างเช้าวันนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องเข้าไปนะอยู่ตามกฎหรือว่าไปกลางเต็นท์นอนมันก็มีทั้งใกล้ทั้งไกลมีทั้งที่ถูกใจแล้วไม่ถูกใจอาจจะไม่ถูกใจเป็นส่วนใหญ่ให้ลองสังเกตดูใจของเรานะว่าเป็นยังไงใจมันต่อต้านใจมันไม่ชอบใจมันเห็นแต่สิ่งที่เป็นลบของที่พักที่เราอยู่ไม่มีความเป็นส่วนตัวไกลบ้าง คับแคบบ้างยุ่งเยอะบ้างยิ่งใจเราไม่ยอมรับมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นเนี่ยยิ่งไม่ยอมรับมันก็มองเห็นแต่แง่ลบนะอย่างนี้ก็ไม่ดีอย่างนั้นก็ไม่ดีเราก็ยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่แต่เพียงแต่เรามองถ้าเราลองกลับมุมมองสมัยมองเห็นข้อดีของที่ที่เราพักพบว่าเออมันสงบนะมันมีต้นไม้ใหญ่นะลูกมากินลูกไม้นะร้องส่งร้องไพเราะดีเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยพอลองพยายามมองเห็นข้อดีของสิ่งที่อยู่รอบตัวมั่งเราจะรู้สึกขึ้นมาได้ในเวลาไม่นานว่าตรงนั้นแหละสามารถจะเป็นบ้านของเราได้แต่ถ้าเรามองไม่เป็นนะมันก็จะเห็นแต่สิ่งที่รบกวนจิตใจทำไมต้องอยู่ตรงนี้ไม่เอาไม่เอาไม่ชอบเคยสังเกตเคยได้ยินเสียงบ่นระงมในใจบ้างหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่คนมองไม่เห็นหรอกหรือไม่ได้ยินหรอกเพราะใจมันไปเพ่งออกนอกมันไม่ได้กลับมาดูกลับมามองตนกลับมาดูหรือรู้ใจตัวเองจิตที่ไม่ชอบจิตที่ชังก็จะส่งยิ่งส่งออกนอกเข้าไปใหญ่ย่อมก็จะพยายามที่จะหลุดออกไปจากที่นั้นสถานที่นั้นลองกลับมามองสิ่งที่เป็นบวกดูบ้างปัญหามันไม่ที่สิ่งข้างนอกแต่ที่ใจของเราเคยมีเรื่องเล่าผู้หญิงคนหนึ่งนะทุกเช้าเนี่ยแกตื่นขึ้นมาแกจะออกกำลังกายตรงห้องนอนแล้ววันหนึ่งแกก็ทำกิจวัตรชนิดตามปกติแต่ที่ออกกำลังกายมองไปที่หน้าต่างก็เห็นบ้านเพื่อนบ้านนี่เขาตากผ้ามีผ้านะตากนะอยู่เรียงรายกันแกก็บ่นขึ้นมาว่าบ้านนี้ทำไมซักผ้าไม่สะอาดเลยนะผ้าปูเตียงผ้าอ้อมมันหม่นมองอย่างนั้นบ้านนี้ก็รวยนะเครื่องซักผ้าคงมีแล้วนี่แกก็บ่นให้สามีฟังสามีก็นอนอยู่บนเตียงนั่นแหละแกออกกำลังกายก็บ่นไปว่าเนี่ยซักผ้าไม่สะอาดเลยตากผ้าหม่นหมองวันต่อมาแกลุกขึ้นออกกำลังกายตอนเช้าก็เห็นเหมือนเดิมผ้าของเพื่อนบ้านที่ตากไม่มีอันไหนที่มันดูขาวสะอาดเลยสงสัยคนใช้นี่เป็นพม่าเป็นลาหรือเปล่าไม่รู้จักซักผ้าสะอาดบ้านสะอาดเป็นบ้านหลังใหญ่นะกำแพงก็ดีแต่ว่าซักผ้าไม่เข้าท่าเลยก็บ่นให้สามีฟังสามีก็ไม่ได้พูดอะไรวันที่สามแกก็ลุกจากเตียงก็ก่อนที่จะออกกำลังกายก็ไปมองไปที่หน้าต่างเพื่อที่จะดูผ้าของเพื่อนบ้านที่ตากเอาไว้อันนี้แกอุทานมาด้วยความแปลกใจเอ๊ะทำไมมันสะอาดเนี่ยผ้าทุกผืนเลยนะที่ตากมันสะอาดนะขาวก็เลยพูดกับสามีคุณไปบอกเขาหรือเปล่านะว่าให้ว่าฉันไปว่าฉันตินะว่าผ้าของเขาซักไม่สะอาดคุณไปบอกเขาเหรอสามีก็ตอบว่าปาหรอกไม่ได้บอกใครเลยนะฉันก็เพียงแต่เช ช็คกระจกบ้านของหน้าต่างบ้านเราสะอาดนั้นแหละแล้วพอเช็คกระจกหน้าต่างบ้านสะอาดนี่ก็เห็นเสื้อผ้าของบ้านตรงข้ามสะอาดปัญหานี่ที่ว่าบ้านนั้นเขาซักไม่สะอาดนะเสื้อผ้าแต่เป็นเพราะเราไม่ได้เช็ดกระจกให้สะอาดต่างหากพอไม่ได้เช็ดกระจกหน้าต่างสะอาดก็เห็นบ้านเห็นเสื้อผ้าก็สกปรกนั้นเวลาเราเห็นปัญหาเนี่ยเวลามองเห็นแต่ปัญหาเนี่ยจริงๆไอ้เป็นเพราะว่าใจเรายังไม่ได้เช็ดให้สะอาดก็ได้ไม่ใช่แค่หน้าต่างไม่ได้เช็ดให้สะอาดเท่านั้นนะแต่ใจของเราไม่ได้เช็ดให้มันสะอาดมันก็เห็นแต่ข้อตำหนิแล้วก็ทำให้มีเรื่องบ่นขึ้นมามันอยู่ที่มุมมองพูดง่ายๆถ้าเรามองเห็นแต่ลบมันก็เป็นลบถ้าเรามองเห็นบวกก็เห็นบวกถ้าเวลาเราไปเวลาเราไปเจออะไรก็ตามเนี่ยแล้วรู้สึกไม่พอใจเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นปัญหาแต่เป็นเพราะใจของเราที่มองไม่เป็นใจของเราชอบบ่นใจของเราชอบตำหนิมันก็เลยเห็นแต่สิ่งที่เป็นลบลองปรับมุมมองของเราสมัยให้เห็นส่วนที่มันเป็นบวกบ้างเคยมีคนหนึ่งเขาเนี่ยเล่าให้ฟังเวลาเขาขับรถพาลูกไปโรงเรียนนะเขาก็จะคุยกับลูกว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาเนี่ยมันมีอะไรดีบ้างพยายามสอนลูกให้มองในแง่บวกหรือพยายามสอนให้คนให้ลูกเขาได้เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆให้รู้สึกชื่นชมดินสอขอบคุณดินสอว่าดินสอมันมีประโยชน์กับเราอย่างไรโต๊ะเก้าอี้สอนให้เด็กรู้จักชื่นชมสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเห็นคุณค่าของมันแล้ววันหนึ่งก็บอกว่าส่งลูกไปโรงเรียนปรากฏว่ารถติดก็เลยถามลูกว่าเนี่ยรถติดนี่มีข้อดียังไงบ้างเด็กก็ใช้เวลาคิดอยู่นานก็ดูไม่ออกสุดท้ายก็คิดขึ้นมาได้ก็บอกว่ารถติดมันก็มีข้อดีตรงที่พ่อเนี่ยได้มาคุยกับลูกว่าถ้ารถไม่ติดนี่พ่อก็ต้องนั่งตากขับรถคนเดียวแต่พอรถติดก็ได้มีเวลาคุยกันแม้จะเป็นเวลาแค่นาทีสองนาทีคนไม่ค่อยได้มองตรงนี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติซะแล้วนะพอรถติดนะจิตมันก็ตกเลยจิตก็เป็นลบทันทีอันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะใจไม่อยู่กับปัจจุบันใจไปอยู่กับอนาคตแต่นึกว่าเนี่ยนึกคอยนึกแต่ว่าจะถึงที่หมายช้าถึงที่หมายช้าก็อาจจะไปประชุมช้าก็ปรุงแต่งไปสารพัดนะว่าถ้าถึงช้าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งที่นั่นเป็นเรื่องอนาคตเพราะคนเราทุกข์เพราะว่าใจไปอยู่กับอนาคตหรือว่าใจอยู่กับอดีตนี่ก็บ่อยไปนะพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเนี่ยให้น้อมใจกับอยู่กับปัจจุบันอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่ บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ถึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงแล้วคนเราทุกข์ก็เพราะว่าเวลารถติดก็เพราะว่าใจมันอยู่กับอนาคตไปปรุงแต่งขึ้นแล้วว่าถ้าไปถึงช้าถึงที่หมายช้าถึงที่หรือว่าถ้ารถติดมากกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นอนาคตทั้งนั้นแต่ปัจจุบันเราลืมไปขณะที่เรากำลังขณะที่รถติดเรากำลังหายใจเข้าหายใจออกเราเคยสนใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกบ้างหรือเปล่าขณะที่รถติดอาจจะกำลังเปิดข่าวหรือเปิดเพลงถ้าเราเพียงแต่สนใจเพลงที่เปิดในรถใจเราก็จะเย็นลงหรือว่าในรถนั้นมีลูกมีแฟนอยู่นั่นแหละคือปัจจุบันที่เราสามารถจะให้ความสำคัญกับเขาได้แทนที่จะไปปรุงแต่งถึงอนาคตว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ารถติดนานกว่านี้หรือถ้าไปถึงช้าอันนี้ก็เป็นเรื่องมุมมองกันนะก็คือว่าถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทุกข์มากหรือว่าถ้าใจเราเนี่ยรู้จักยอมรับสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับมันว่ามันเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่ชอบมันก็มีแต่จะทุกข์เปล่าๆทำไงเราถึงจะรักมันได้ทำไงเราถึงจะรักมันได้ทำไงถึงจะอยู่กับมันได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยในเมื่อสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้วนะบางครั้งเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราหนีมันไม่ได้ถ้าเรายิ่งเกลียดมันเราก็มีแต่จะทุกข์แต่ถ้าเรารู้เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้วางใจเป็นกลางกับมันหรือยอมรับมันหรือแม้กระทั่งรักมันเลยมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่รัสเซียเนี่ยนะเป็นเจ้าอวกาศนะรัสเซียเป็นประเทศแรกที่ส่งนักบินอวกาศไปโคจรรอบโลกก่อนอเมริกาก็มีเรื่องราวของนักบินอวกาศชาวรัสเซียคนหนึ่งเพราะว่าตอนที่เขาโคจรอยู่รอบโลกเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากเพราะว่าได้เห็นโลกสีครามงดงามมากแล้วก็มันเงียบสงัดเพราะว่าไม่มีเครื่องยนต์ทำงานมันเป็นบรรยากาศที่งดงามอย่างที่คาดไม่เคยคาดคิดตอนที่เขากำลังชื่นชมอยู่กับโลกที่เห็นอยู่นะข้างล่างเนี่ยพวกมันมีเสียงดังเสียงดังเสียงแหลมเล็กนะมันเป็นจังหวะเหมือนกับเสียงเนี่ยมันรบกวนความสงบที่แล้วคิดว่ามันคงจะเกิดขึ้นไม่นานแต่มันเกิดขึ้น5นาทีไปแล้ว10นาทีไปแล้วเขาก็พยายามหาว่าต้นตอของเสียงคืออะไรมาจากไหนแต่เขาก็หาไม่พบไม่รู้ว่าจะจัดการกับเสียงนี้ยังไงจาก5นาที10นาทีก็เป็นครึ่งชั่วโมงเสียงก็ยังดังอยู่เขาเริ่มรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็เริ่มอึดอัดมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดมันดังนี่เป็นชั่วโมงและดังตลอดเนี่ยเขาจะทำยังไงยิ่งคิดเขาก็ยิ่งรู้สึกอึดอัดในห้องเนี่ยในห้องนักบินมันก็แคบอยู่แล้วไปไหนไม่ได้เพราะคิดว่าต้องทนอยู่กับเสียงนี้ทั้งวันเหลือทั้งคืนเนี่ยเขาก็เริ่มมึนงานไอ้ความสุขที่ได้เห็น โลกที่งดงามนี่มันหายไปเลยนะตอนนั้นความสุขมันก็ตกนรกเลยอึดอัดวุ่นง่านหนีไม่ได้ไอ้ช่วงที่เขาก็มีความทุกข์ใจอยู่นั่นแหละเขาก็เกิดฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ้ยในเมื่อต้องอยู่กับมันเป็นวันๆนะทำไมเราไม่ลองที่จะรักมันดูคือรักเสียงมันดูเขาก็เลยปิดตาแล้วก็ทำความสงบและจินตนาการว่าไอ้เสียงเนี่ยมันเป็นเสียงเพลงเขาจินตนาการอยู่สักพักแล้วเขาก็เปิดตาคราวนี้เสียงที่ว่าเนี่ยมันหายไปเลยนะมันกลายเป็นเสียงเพลงที่มาแทนเป็นเสียงเพลงที่เขาชอบเขารู้สึกดีขึ้นมากเลยแล้วเขาก็สามารถอยู่กับเสียงนั้นได้นะจนกระทั่งกลับมาสู่พื้นโลกไอ้ความงุนง่ามันหายไปเลยที่เสียงนั้นไม่ได้หายไปนะเสียงนั้นยังอยู่แต่ว่ามันไม่ทำความทุกข์ให้กับเขาแล้วเพราะอะไรเพราะเขาได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเพราะเขาได้จินตนาการว่ามันคือเสียงเพลงปัญหาของนักเรียนโอกาสคนนี้เนี่ยไม่ได้ที่เสียงที่ว่าแต่อยู่ที่ใจที่มันไม่ชอบแต่เขาปรับใจที่จะรักมันปรับใจที่จะยอมรับมันเขาก็สามารถจะพบกับความสงบสุขได้ไม่มีปัญหากับเสียงนั้นต่อไปในเรื่องการทำใจยอมรับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่ว่ารอบตัวหรือว่าเกิดขึ้นกับกายของเราเกิดขึ้นกับใจของเรานี่สำคัญมากเลยการปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้นะคือสามารถที่จะให้ใจเป็นกลางกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราได้ถ้าทำตรงนี้ไม่ได้เนี่ยการปฏิบัติธรรมของเรามันก็ไม่มีความหมายชาวนี้ก็พูดแบบนี้นะครับ อังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาขาโต ภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ สุขติปันโน ภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ วันพรุ่งนี้วันนี้ก็ไปนอนตามสุดนะครับ